rozgrzewającą gripowite imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 1300 nowych przypadków koronawirusa ostatniej doby informuje Ministerstwo Zdrowia. Trwa dogaszanie pożaru hali w Izdebniku koło Wadowic. Akcja trudna z uwagi na zakład produkcyjny, który posiadał również lakiery, rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne. Kilometrowe kolejki ciężarówek na granicy polsko-białoruskiej. Na wyjazd z naszego kraju trzeba czekać kilkadziesiąt godzin. Nieznaczny spadek nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia informuje o potwierdzonych 1350 nowych przypadkach COVID-19. Zmarło 8 chorych. Wczoraj w piątek nowych zakażeń było prawie 1600. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 87 tysięcy przypadków koronawirusa. Co najmniej kilka godzin może jeszcze potrwać akcja dogaszania pożaru w Izdebniku koło Wadowic. Strażacy całą noc walczyli z ogniem. Wieczorem zapaliła się hala produkcyjna zakładu obuwniczego. Na miejscu działa 13 zastępów strażaków. Polewają pogorzelisko wodą, aby nie doszło do ponownego zapłonu. Jak mówi dowodzący akcją Wojciech Grzybczyk z Wadowickiej Straży Pożarnej, w hali były materiały łatwopalne. Akcja trudna z uwagi na zakład produkcyjny, który posiadał również lakiery, rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne, które stwarzały zagrożenie, kolejne zagrożenie wtórne dla prowadzących działania strażaków. Trwa akcja dogaszania pożaru, więc dopiero po akcji, przy udziale policji i udziale biegłego, podejmiemy czynności w celu wyjaśnienia okoliczności powstania pożaru. Po wybuchu ognia wieczorem ewakuowano pobliski dom pomocy społecznej. Przez całą noc zablokowana była droga krajowa 52. Teraz trasa Kalwaria Zebrzydowska Głogoczów jest już przejezdna. Nawet 42 godziny muszą oczekiwać na wjazd na Białoruś kierowcy ciężarówek na przejściu w Bobrownikach. O połowę krócej potrwa przejazd przez przejście w Kuźnicy. Na przejściu granicznym z Kuźnicy czas oczekiwania to jest 20 godzin dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski, natomiast na przejściu drogowym w Bobrownikach samochody ciężarowe muszą oczekiwać 42 godziny. Kolejki do wjazdu na Białoruś sięgają ponad 20 kilometrów, dodaje Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To jest skutek awarii systemów po stronie białoruskich celnych systemów, które miały miejsce w środę, o ile dobrze pamiętam. Natomiast weekend tych samochodów ciężarowych jest zawsze bardzo duży, także nastąpi akumulacja. No i mamy nadzieję, że te kolejki się rozładują. Sznur tirów także na granicy z Ukrainą. Na wyjazd z Polski przez przejście graniczne do Rochu z Jagodzin czeka około 650 pojazdów. Czas oczekiwania na odprawę to w tej chwili 29 godzin, informują służby graniczne. Prezydent Donald Trump ogłosił nominację konserwatywnej prawniczki na sędziego Sądu Najwyższego. Wybór Amy Coney Barrett może mieć poważne konsekwencje dla kampanii wyborczej oraz ustroju Stanów Zjednoczonych. Po śmierci Ruth Bader Ginsburg prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że na jej miejsce powoła także kobietę. Podczas ceremonii w ogrodzie różanym Białego Domu oficjalnie ogłosił jej nazwisko. Jest kobietą o niezrównanych osiągnięciach, wybitnym intelekcie, wyjątkowych kwalifikacjach i pełnej lojalności wobec konstytucji. Sędzia Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett pochodzi z Nowego Orleanu, jest praktykującą katoliczką. Ma konserwatywne poglądy, jest bardzo religijna. Ma 7 dzieci, z których 2 adoptowała w Haiti po trzęsieniu ziemi w 2010 roku. Jeśli Amy Coney Barrett zostanie zatwierdzona, to nastąpi przesunięcie Sądu Najwyższego USA na prawo. 6 sędziów będzie mieć poglądy konserwatywne, a 3 liberalne. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Galą zamknięcia i wręczenia nagród w konkursach filmowym i radiowym zakończy się Międzynarodowy Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Wcześniej w Gdyni zaplanowano projekcję kilku filmów międzynarodowych, a także debaty z udziałem gości z zagranicy. Dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski mówi, że jeden z paneli poświęcony będzie męczennikom komunizmu w krajach znajdujących się pod wpływami Związku Radzieckiego. Można jeszcze obejrzeć film Stepiniec o kardynale i jego losach, takiego męczennik z Chorwacji. Jest Grzegorz Górny, który będzie prowadził panel o tym wszystkim, to jest w międzynarodowym towarzystwie. Jednym z patronów festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju pochmurna, deszczowo na zachodzie i w centrum. Na termometrach 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 12 we Wrocławiu i Katowicach, 14 w Krakowie, 20 w Gdańsku i Olsztynie. Na razie najwięcej 22 stopnie w Białymstoku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I moknąć chciałem z tobą i marznąć w zimie. I drapać szyby tobie rano, się budzić, gdy śpisz. Tak, dziś o słońce w Warszawie bardzo trudno, ale że jako mamy niedzielę, to wpuścimy słońce do domów i mieszkań za sprawą muzyki. Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska i Ola Budka. Zapraszamy na słoneczną godzinę w Trójce. Na początek Kuba Jaźwiecki z debiutanckiego albumu pod tytułem po prostu Piosenki. I to jeszcze a propos tej pogody za oknem. Ale teraz już sporo słonecznych, regowych dźwięków. Thievery Corporation i album The Richest Man in Babylon to mieszanka głównie jazzu i dubu, a my posłuchamy tytułowego nagrania z tego albumu. Babylon, there is no wisdom to your freedom.

Gentleman po raz pierwszy w karierze wydaje album w całości, w ojczystym języku. No i to właśnie dla tych z Państwa, którzy nie znają Gentlemana, to jest taka gwiazda reggae, no powiedzmy z tej półki komercyjnej, ale Gentleman rzeczywiście propaguje reggae na całym świecie, a pochodzi z Kolonii, ale to właśnie na Jamajce. I poznał swoją żonę i tam tworzy i zachwyca się i współpracuje z producentami jamańskimi. Ale wraca do korzeni, swoich korzeni i wydaje płytę w całości po niemiecku. Premiera Blaue Stunde 13 listopada. Znamy 4 single z tego albumu, a jako pierwsze zabrzmiało Ahoy, a teraz Gentleman ponownie i single Time Out. Yes, jugglers, what's happening? Woo! Drück mal kurz auf Stopp und halt alles an, bitte gib mir mal Time Out. Es ist alles viel zu hell, alles viel zu schnell, es ist alles viel zu laut. Ja, ja. Ich sitz auf dem Sofa und denk, ich muss mich anschnallen. Fernsehbilder stürzen auf mich ein. Gedanken werden Basen, die mir dauernd aus der Hand fallen. Die Welt ja nicht mehr bei Verstand zu sein. Slow Motion oder Fast Forward. Verlieren wir das Gleichgewicht. Wenn du irgendwo die Fernbedienung siehst, ey bitte komm, tu mal was für mich. Drück mal kurz auf Stopp und halt alles an. Bitte gib mir mal Time Out. Es ist alles viel zu hell, alles viel zu schnell, es ist alles viel zu laut. Drück mal kurz auf Stopp und halt alles an. Bitte gib mir mal Time Out. Es ist alles viel zu hell, alles viel zu schnell, es ist alles viel zu laut. Immer, immer wieder all dieselben bösen Geister. Und wir fallen immer wieder auf sie rein. Ich schrieb so viele Lieder, wo ich dachte, wir wären weiter. Doch wir brauchen wohl noch ein bisschen Zeit. Police Brutality, no humanity, no equality. Und alles läuft an meinen Augen wie im Zeitraffer vorbei. Oh. Drück mal kurz auf Stopp und halt alles an. Bitte gib mir mal Time Out. Es ist alles viel zu hell, schnell, es ist alles viel zu laut. Drück mal kurz auf Stopp und halt alles an. Bitte gib mir mal Time Out. Es ist alles viel zu hell, alles viel zu schnell, es ist alles viel zu laut. Drück mal kurz auf Stopp. Es ist alles viel zu hell. Es ist alles viel zu laut. Drück mal kurz auf Stopp und halt alles an. Bitte gib mir mal Time Out. Es ist alles viel zu hell, alles viel zu schnell. Es ist alles viel zu laut. Blaue Stunde. Gentleman wraca z nowym krążkiem po niemiecku. Autopromocja. Ich teledyski prezentowała europejska stacja MTV. 30 lat temu ukazał się debiutancki album No Limits, No Movie Soundtrack. Już dziś przypomną piosenki z tej płyty w trójkowym studiu. Zapraszamy na transmisję audio w programie Trzecim Polskiego Radia, a także streaming wideo na stronie Trójki, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam po 19. Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Tomasz z Krakowa mówi dzień dobry, a te pozdrowienia i powitania płyną na skrzynkę. Do skrzynki mojej mailowej aleksandra.budka@polskieradio.pl. Ten adres się nie zmienia i oczywiście zapraszam do kontaktu przez jeszcze 40 minut. Pan Paweł z Radomska gotuje obiad. No tak, to jest taka niedzielna pora na gotowanie obiadu.

Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. To oczywiście Pablo Paweł i Ludziki. Telefon, pierwszy krążek Pablo Paweł i Ludzików, od którego rozpoczęła się fantastyczna przygoda i Pablo Paweł ze swoim zespołem i w ogóle całego zespołu i przygoda nas, słuchaczy z tym zespołem, bo przecież od tego krążka oni regularnie wydają nowe płyty i dostarczają nam masę cudownych dźwięków. Ta właśnie przygoda rozpoczęła się 11 lat temu, 26 września 2009 roku. Płyną pozdrowienia od Państwa. Pani Aga pozdrawia i także na Facebooku Państwo piszą. Bardzo, bardzo dziękuję. Odezwała się także pani Paulina z Kolonii. No właśnie tam mieszka na co dzień gentleman, którego usłyszeliśmy przed chwilą. No i pani Paulina pisze, że jest od razu cieplej, a teraz to już w ogóle zrobi się cieplej, bo mamy rasowe dźwięki prosto z Jamajki. Vana in a dance style. Mm-hmm. I love you like manga. Better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Me say me love you like mango. I better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Tell you what me want to. Need a minute of your time. Look at me closely, coming on, tell you no lie. Won't compete with no other. Where you feel like men and try. Such a sweetie skin clean, well meant to clear up your sinus. Me love you like manga. Better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Me say me love you like manga. Better you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Should I meet you first, cause the rest of them did have a waste man vibes. Can't believe how you're patient, intelligent and kind. Quick suggestion, meet me at the clock, halfway tree stop light. Make quick jump on a bus down a town, me will show you my side. Me love you like manga, sure. I bet you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice and something. Me say me love you like manga. I bet you give me some loving. See how far we can go. Imagine it be nice. Feeling alright, honey, I just want to say it. You mess with my meds, but in the best way. Feather and fly away.

potem będzie pięknie jak we śnie. Wiem, że to tylko marzenia, wiem, że nie do spełnienia, wiem, że to tylko marzenia, wiem, że nie do spełnienia. Pięknie nam się dopasowała do dzisiejszej pogody. Jego piosenka o miłości to Banach i Gutek. Gutek i inni wokaliści związani z polską sceną reggową wzięli udział w projekcie, który przypomniał młodemu pokoleniu zespół Alibabki. To płyta Tribute to Alibabki. A dlaczego artyści związani ze sceną reggae? Otóż Alibabki jako pierwsze w Polsce w 1965 roku nagrały utwory w rytmie ska. Ukazały się na czarnej, siedmiocalowej płycie i było to pierwsze wydawnictwo Alibabek i jednocześnie pierwsza w Polsce odpowiedź na jamańską muzykę i jeden z pierwszych takich przypadków w Europie. A wszystko to dzięki Juliuszowi Lorencowi, ówczesnemu kierownikowi muzycznemu Alibabek, który z jednej strony bardzo chciał zmienić trochę repertuar Alibabek, ale też był bardzo otwarty na to, co działo się na Zachodzie. I zaprosił zespół Tajfuny do nagrania i w taki sposób właśnie razem z Alibabkami zespół Tajfuny nagrał epkę w rytmach Jamaica Ska i było to w 65 roku. A dziś z płyty Tribute to Alibabki reprezentacja zespołu Dabska, czyli Demol i Mucha. Grajmy sobie w zielone te wszystkie lasy nieskończone, takie ścieżki i trasy, które nas wiodą pod słońce, nad lasem, nad wodą, prosto tam, gdzie się chce. Grajmy sobie w zielone w te wszystkie rzeki rozpędzone, zapach łąki daleki, drzewa pod domem, wysokie do nieba. Tribute to Alibabki. Dziękujemy Alibabkom, że były, że są, że tak pięknie śpiewały i występowały na polskiej scenie. To jeszcze znowu na chwilę Jamajka, ale nie po raz ostatni dziś. One more gun, unsaid calls. You're reading my text. Still no response. I'm in a new way you're vexed. I did no wrong. Yet you still insist. I can't believe that we've come to this. If ever dear we are gonna fight, I think it's best that you forget me. God damn your summer, you're no right. How can I go if you won't let me? In the middle of the night, when you for there, I caress me. It's like you hurt me just with spite. Baby, tell me why you would have stressed me. Me used to think say I'm a real dandad. I love you real and proper. You nah have a thing for worry your head. You go mix up with the street and the chatter. We nah speak on no matter. No baller that I fuck with me mate. Now everything I seem to do is a problem for you. I was arguing again and again. And when I try to speak to you, nothing I say is true. Cause you'd rather listen all of your friends. If every day we are gonna fight, I think it's best that you forget me. God damn your summer, you're no right. How can I go if you won't let me? In the middle of the night, baby, me need you if you caress me, yeah. But you just hurt me just with spite. Baby, tell me why you won't stress me. I know the pre for sure. Me no recognize who you be no more. Used to see if I'm so not feel secure. You no make no time for me no more. Look from when me leave the tour. You no call or text, that's really poor. Never see a disrespect with me before. I never deal with stress, me need a cure. See, I don't wanna do this anymore right now. Find myself a stronger, figure out what's on your mind. I don't wanna let you go, babe. You got to know this. If ever deal with you, go fight. I know right. How can I go if you won't let me? In the middle of the night, baby, me need you if you can press me. Instead you hurt me just with spite. Baby, tell me why you won't feel stress me. If every day we got go fight, oh baby, it's like you hurt me just with spite. Lila Aiki, przedstawicielka tego najmłodszego pokolenia muzyków z Jamajki, pokolenia, które pisze swoją narodową muzykę na nowo. A teraz z Jamajki do Londynu, trochę odbiegamy od reggae, ale wciąż jesteśmy i krążymy wokół słońca. Staring into the sun. I feel it coming for us. I don't have the time to talk about it now. But whenever I wake up, I regret I'm being blind. Everyone around has turned into dust. It's funny how I thought it would never come to us. Bye bye San Francisco. Dziewczyny z Krakowa, ale mieszkają na co dzień w Londynie. Słuchacze moich audycji znają ten zespół Lore od Folklore. I a propos słuchaczy, to podziękowania dla wszystkich państwa i dla każdego osobno. Pani Urszula, pan Jan, pani Małgorzata i mam nadzieję, że nikogo nie pominę, ale jeszcze pani Alina, pani Paulina, pan Robert, pani Anka, Katarzyna, Iza, Katarzyna jeszcze raz, Anna, Aleksandra i Sylwia. Bardzo dziękuję, jak napisała pani Katarzyna, na przekór pogodzie i na przekór wszystkiemu. We're gonna dance to the music, dance. We're gonna dance to the music, dance. Forget your sorrows and days. Forget your troubles and days. Forget your sickness and days. Get your weakness and days. Tell you what, cause the limit gets so high, rich and poor they start to cry. Now the weak must get strong, they're singing, oh, what a tribulation. The belly full but we're hungry. A hungry mob is a hungry mob. A rain of all but a dirt to tub. A pot of cook but the food man never gonna talk. Music, we're chuckin', hey, we're chuckin'.